سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. سورة زخرف درې حصې و د دې په اوله حصه کې بیانو د لسو خبرو د دې نه مخکې د دغه خبرو او امورو نه شپږو ذکر شو وم دې ځای نه الله ذکر کوي دلیل نقلی د الله په وحدانیت د دین مخ کی دلائل عقلیه ذکر کړو فخفل یوالی بانی زما توحید او زما یوالی تاسو د خپل عقل نه معلوم کې اسمان ته وګوره زمکی ته وګوره دی تمام کائنات ته وګوره دی نعمتونو ته وګوره دا څه چې زما د قدرت نخې دی دی ته وګوره او د دین معلومه کې چې د دې څوک پیدا کوونکی شته او هغه یو دی که بل څوک وی عالم کې نو هغه به هم دعوه کړې وه او که څوکي نو الله مطالبه هم ذکر کوي چې تاسو ما ته د هغې په الوهیت او د هغې په خدایتوب باندې یو دلیل خو ښیې څنګه چې زه دلایل پیش کوم نو تاسو هم څه دلیل وښیې که نه نو دلائل عقلیه او زواجر د دې مشرکینو د پاره مخکې دا ذکر شو دا دلیل نقلی دی او د ابراهیم علیه السلام د دې عربو او خصوصا د قریشو دا دعوه وه ځان به منسوب کوم هغه ته او خپل نیکیم ګاڼو ذکر دې ټولو مکی والو نیکو ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام اولادو دیبا دا دعوه کوله چې مونږ په دین اسلام باندې یو دیبا دا دعوه کوله چې مونږ اصل دین د زمونږه په فطرت چې کوم باندې زمونږه نیکه تیر شو حالانکه دا ابراهیم علیہ الصلات والسلام او د دې د دین ډیر فرق و ابراهیم علیہ الصلات والسلام هغه وخت اعلان کړو چې زره دې شرک نه د عبادت د بوتانو او د عبادت ستورو او د نور او د سپمنه بزارې ابراهیم علیہ الصلات والسلام هغه وخت خپل قوم سره پلار سره او تمام دشمنانو سره په دې باندې مناظره او مقابله کړې وي هر قسم سخت برداشت کړې وه دا د دې لپاره چې ابراهیم علیه السلام خپل وخت سره دا ثابت کړه چې دې عالم کې د دې عالم پیدا کوونکې دا یو دے د دې کائنات چلون کې دا یو دے هغه وخت کې د مختلفو الہ او عبادت کېدو او د هغه شکلونه جوړ کړیو هغه په ځمکه باندې جوړ کړیو او سپکې آسمانی او سپکې د یو دے او سد بل دے سنر او سخذی س انسانان او سپریان او ملائک او سنور او سپمه او سستوری خداغی پرستش او عبادت شروع ابراهیم علیہ الصلات والسلام خو په خپل عمر کې دا شرک او داغی دا بت پرستی دی خو ما تکړی او دا ختم کړی و او څنګه غته دا نسبت کوي راځه دا خبر ووره چې ابراهیم علیہ الصلات والسلام خپل وخت کې څنګه مقابله وکړه تی ته نه دي کتلی چې پلار خلاف دی بادشاہ خلاف تے ټول قوم خلاف تے خو تا پتا و چی دا دشمنی ما تا جوڑا را او دان سے و تا جوڑا شو چی ټول دنیا خلق یو شو دا غا خلاف ہو نکر دیر لوی بادشاہی و دا نمرود و دیر لوی پیری و دا غا دا پلار پلارم خلاف شو ټول دنیا عشر بده ترا غنڈی دا لوی پیر سے با پیر آدر سے دا غا خلاف شو روکو دا بادشاہ شو روکو دا ټول قوم شو روکو اغیر آجام شو اور تے غردو په دغه باندې ومنه شوه ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړ دا وطن پرېږده په کم قوم کې چې رڼا نه راځي کم قوم کې چې د الله توحید نه راځي اس قسم سوچ او فکر هغې دا نه کوي نه د شپې او نه دروځي نو په هغې کې د یو نبی او یا د یو حق پرست پاتې کېدل دا څه فایده نه کوي هغه له داسې وخت کې پکارې چې هجرت وکړي سنگا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکینہ حجرتو کو نو نیکہ ابراہیم علیہ السلام و السلام دا عراق نا حجرتو کو شام تراغے ہر ملک ملک ماس کے ملک خدای ماس تا سی دیر و انبیاؤ پا دی سنت پانے عمل کردے جو ملک پریخے دے دا انبیاؤ وطنگو چی دا خبر پا کچا منلا دا انبیاؤ وطنگو چی دا دعوت پا کچا قابلہو مکی والا و نقبل و نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی مدینی تھا اللہ دل تا مضبوط کو و مومنان و مسلمانان و سرا مہاجر و انصار و سرا او واپس مکہ واغستا نستا سنی کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سویلی دا تاسو چی سکوئے بت پرستی ہو بیت اللہ دا بتان راوڑی دیو پاگی کی دا غیر اللہ عبادت کوئے اگر خردی نے دا بیزار اعلان کرو دا بائیکاٹ اعلان کرو نو دا دلیل نقلی دے دا وما خبر دا او اس قال ابراہیم لابیہ یاد کا چو ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا لابیہ و قومہ قوم رستو کڑے دے پلار تے ہوئی زکا چی دا خپلوان مخ کی پا دعوت کی د خپلوانو سره به رشته ساتي که نه دا به پالي نو رشته پالل دا دی چې دینی رشته د هغې سره وپالي دینی رشته دا ده چې د الله توحید ورته وخوري الله ته وله مخه کړي الله ته متوجه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم الله امر کوي و انذر عشیرتک الاقربین او یا روا خپل قام قبیله چې تا تکم نزدی دی شروع با ده کور نکه لی ابیه پلار تیوی و قومه او خپل قام تیوی اننی برا امم ما تعبدون یقینا زو برا ان جدای ما بیزار ما برا ان زما بایکاٹ تے برا اتم من اللہ و رسولی سورۃ توبہ جی شروع کی دا برا اتو برا اعلان دا بیزارے یقیناً زا او دا دیر گران کار دے پدین کی چی تخپل اخپلوان و اقربا و رشتداران و اخپل قام قبیلی تا ہوئے چی ستاسو لار زان لاؤ زما زان لاؤ تا سره بلار نه زما تا سره غم خادینه کوما دا ډیر ګران کار دی مقاطعه دشمنی دا الله د پاره دا لر دشمنانو سره دنیا کے نن دا سوکی پورم ملکونه وطن دی تیار یو تن خو پریدا زکه یو تن خو به باطل پرستون وړی شي پورا بادشاہان وطن دی تیار اغي دی تا ګوري چې زمونږه د دنیا دا حکومت ختمیږي زمونږه د دنیا دا دوستی چې دا دوستی د اقتدار دا د بادشاہی را د مال او د دولت تا د دنیا رجاه او جلال دا نو د بل یو ملک سره چې خو ته پته چې د رب دشمن دی خو ته پته چې د مؤمنانو دشمن دی خو ته پته چې د قران او د اسلام دشمنان دي فقی سره مقاطعه او د غی سره بایکاټو نشي کولې دا ځکه چې کمزوري د ایمان ده چې ایمان کله مضبوط نه دی او تند ابراهیم علی السلام لار خلاف او بادشاہ خلاف او قوم خلاف مسلق نن ټوله دنیا ده او غی ته وی اننی براو مما تعبدون ټول قوم سره د پلار او سره د بادشاہ زیو بوتانو ته پراته دي او دا اختر روزی داغی ځان سره نظر منخت شیرینه یو شی بل شی غستی او دا وړی هلته د دغی بوتانو مخې ته کیدی دا وی چې دلته مونږ راوړو نو دا ډیر مبارک شي په دې کې خیر او برکت او ډیر خلق دین په دغه خیال باندې مزارونو ته ځي نو دا هغه ځای غسیزونه ولی خوري وی په دې کې خیر دی په دې کې برکت دی او ځان سره هم سر وړی هلته نو هغه یې هلته تقسیمه او یا هلته کیدی نظرانه یې د هغې زیارت او یا د دې دپاره وړي چې هلته به حلال کړو هلته به وخورو په دې کې ډېر لوی خیر او برکت دی. دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې د نمرودو او د ابراهیم علیه السلام د پلار د هغه شرک و دا د هغه وخت نه را روان دی. هغوی به هم دغسې بوتان او د هغوی به یې ډېر ښایسته کړي وو په د ګلابو په عرقو او داسې په عطرو بانی باقی وینزلو تاقیقا لامبولم ساجی باو او بیا به خوراکون وولو علتا بیا و شبه یخیو نو چه تاقی پا خیده باقا بلکل مبارک شو نو بیا به تی خوراکو کو سبه اقی تا پری خودو اقی خوراک کو سورت انبیاء که تیر شو ابراهیم علیه صلات و سلام سر تبر و راقی و تیوی خورای کنم اشیرین مخی تا پرتی خبری ولی نکوی تاسو ولی غلیه قوم په دې باندې نه پوهېده ګټي دي ولاړي دي موږ سره خبرې نه کوي او خوراک نه شي کولی. اننی براو مما تعبدون لار کې د قوم نه پاتې شوي زه بیمار یم تاسو سره نه ځم تاسو ځی او چې هغې واپس شو نو بیا ورپسې لاړه او ویواله دا څوک کولی شي د نن خو ته یو قبر خواله ورشه هماغه حال دی نن د ته یو قبر خواله ورشه خلاف وکړه بایکاټ وکړه اننی براؤم مما تعبدون زو بیزار ایما بایکاٹ تزما مما تعبدون دا حقینا چی تاسو عبادت کوئے تاسو بندگی کوئے نن دا جواندو پیرانو بندگی شورو دا سوکتینا بایکاٹ کولی شی دا مقاطعہ با سوکی چی اگر پا حق بانی اولادی چی او ظالم بادشاہ اعلانو کی دا او د پورا قوم په هغه باندې ایمانی چې دا زمونږ دینی مشر دی چې مونږ بس کال حج په کربلا کې دو باقاعده اعلان هغه حج لنه زو کوم چې په عرفات کې کیږي مونږ د امام حسین قبر سره به مونږ حج په ټول راغلي سکال قبله هم جدا شوه قرآن دې نه مني صحابه دې کنځي زا علماء توایا صاحبان توایا فتوا لگوے کنا دل تک معمولی سوک حرکتو کینو بس پاگا بانی فتوا را جدا کافر شو او دا بیدی نشو او چه مکمل قبلہ دا نجدا کلا زمونگا وی آئندہ که دی سر قبلہ اعلانو مگزا کچه حج وی زمونگ دلتا وی او سکر لغلی اٹھو لی دا سک کلشننی برا امم ما تعبدون کله به د حق داخل خلق واضح زه بیزار ما براون داوی مستر دی بایکاټ او مقاطعه اعلان د بیزاره مما تعبدون زما دوستی بر چا سری الا الذی فطرنی مگر ها غذات چې پیدا کړې يم فطرني پیدا کړې دې مالره فإنه سيهدين یقیناً دا اللہ با ماتا زردہ چلار سمئی فإنہو سیہدین بے شک دا اللہ زردہ چماتا بلار سمکی زمان رہنمائی باغا کی سنگے چیزا پیدا کرے من آقا با ماتا لار سمکی را دے گندون نبا ماو باسی دا ام داغا پلاس کرا وجعلها کلمتا باقیتا فی عقبه او گردولا اللہ دے کلمی لرا دی نظری لرا وجعلها اگرزول اللہ دی نظری لرا دی مشن لرا دی عبادت لرا کلمتا باقیتا فی عقبه دی دعوت لرا اللہ اگرزول دی لرا کلمہ باقی فی عقبه پنسل لاغ کی ابراہیم علیہ الصلات والسلام پنسل کی دارا روانوا خاندانو دا اسحاق علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام تارا روان ان تردی پوری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اللہ پیدا کو ندام پدغ خاندان کی یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او داغی پا اولاد کے تر عیسیٰ علیہ السلام و سلام پورے سورہ انبیاء پیدا شو بنی اسرائیل کے او دا ٹول دا چغا وجہ لا الہ الا اللہ وجعلها كلمه باقيه في عقبه قرباني یوتا نکلاو داس قربانی چې ځان په اوسېدو وطن پر خودو د بچی په مړی چاړه راخلا اولاد خوش بیابان کې پر خودو دا الله داغه غمنډه داغه سعی داغه کوشش داغه مهنت او داغه مشن تر کوم وخت پورې ژوند دی وساتو او تر کومې به ساتي وجعلها كلمه باقيه في دا دنیا پا ہر یو گوٹ کے گورا اللہ دا دعوت او دغا نظریہ چھ کم دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اگے ہر یو کلی کی پا ہر یو علاقہ کی پا ہر یو بانڈا کی ہر یو سڑے نندا چھو جی لا الہ الا اللہ ہر سڑے دا چھو جی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دا دا غا نظریہ وا قربانے پہ چا کڑی وی او اللہ غیلہ سمارا سوار کلا میو والا اللہ سوار کلا اگردو لاللہ دیل را کلیما باقی فی عقیبی ہی پا خاندان داغی کی پا نسل داغی کی پا بچو داغی کی پا آغا رستو خاندان داغی کی لعلہم یرجعون دار دید پارا جی دی واپس چی دین تا بل متاتو ہا اولائی و آباہم دا زورنا بلکی اللہ وی ما سکور کڑی و ہا اولائی دی خلقتا و آبا اہم او دی مشرانتا حتی جا اہم الحق تر دی چراغ دیتا حق و رسول مبین او رسول خکارا واضحا ہر چاو پی جندو و رسول مبین ہر چا دا پتاو لگی رزک تمام انبیاءو کی مشہور پا تمام ادیانو کی مشہور پا تمام دنیا کی معروف حق راغی و رسول مبین ولما جا اہم الحق ہر کلا چراغ دی تا حق و قالو ندیوی هادا سحر دا خو جادو دے دا فتوہ یوازی پا دنو لگی دلی دا فتوہ دی نمخ کی دا غو پا نیکا بانیم لگی دلی و دا غو پا مشرانو بانیم لگی دلی و دا ابراہیم علیہ السلام اگا دین تا اگیتا ہم دروغ وی اگیتا ہم سحر وی دا موسیٰ علیہ السلام او دا سر تمام انبیاء وش دا غو پا نسل کی کمرا روانو تولتے سحر وی وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ او یقیناً منگا پا دیو انکار کون کی نیمن وقالو او دیوی لیو لولا نزلا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم تا زجر بینکار رسالت دی طولو ویلو لولا نزلا ولی نازل نشو ولی نازل نکلشو هذا القرآن دا قرآن دے دا خیال کی چھ پا ما بانے دا قرآن نازل شوی دے او دا اللہ کلام بھئی خوچ پا دبانے راتو نازلی دو نو پا دے مکہ کی او پا دے طائب کی لویلوی خلق موجودو نو سو کوئی مراد دا دی ابو جہلو سو کوئی مراد دی ولید ابن مغیرہ په د باندې ډیر روایت زګه دا ابو جهل دینه مخ کې دا ډیر لوی سردار او ډیر لوی مالدار او خالد ابن ولید نکو کلارو ولید ابن مغیرہ چاوی پتائف کی مسعود ثقفی چکب مشہور مسعود ابن عمر الثقفی په دبانې ولې رانه تکاغې کوم دا ثقیف قبیله ډیر مخ کې ولا کسنګ چې په مکه کې قریش مخ کې دا ډیر زور ورو او په دې قریشو کې بیا دا قبیله چې د خالد ابن ولید قبیله وه قیادت دی سره د جګړو چاپیر قومون سره به چې د مکې والا او جګړې راتلی نو قیادت دی سره را روانو نو یې په دې کې چې توره د هغې په لاس کې ده د هغې د وجې نه مکې ته څوک بره نه شي کتی څوک ورسره جنګ نه شي کولی نو زورور خو دا دی مالدار هم دا دی په مال کې مخکې وو چا عتبه او چا څوک خو مطلب د هغې دا و چې دلته خو لوی لوی خلق شته سردارانو نو کتاب او قرآن نازلېده نو په یو یتیم باندې نازل شو دا د دې مقصد دا دی چې الله به مونږ سره صلاح کړی دی چې الله مونږ ته پیغمبر رالیږي نو زمونږ په خوا خبر رالیږي هغه پیغمبر چې راځي او کتابونه نازلېږي نو دا الله پاک د روح غذا نازلی دنیا ته ځکه دا روح محتاج دی خوراک ته اوبو ته څنګه چې دا بدن محتاج دی نو الله وایي جواب هم دا کی روستو چې ما خو تاسو له دغه اختیاروم نه لري درکړي دا کوم چې تاسو د بدن نشو نما کیږي په هغې سره چې هغه ډوډۍ ده هغه اوبه دي هغه میوې دي هغه خوراکونه دي هغه خو ما په خپله خوښه کړی دی ستاسو نه مې تاپوس نه لري کړی چاله لږ او چاله ډېره چاله څنګه ورکوم او چاله څنګه ورکوم مختلف قسم خلق د بدې دنیا کې مختلف قسم خوراکونه کوي او د هغې مختلفه زندگی ده د چا یو شانتی ریږي او د چا بل شانتی ریږي تاسو نه مې دې کې تپوس نه لري کړی نه مې سره مشوره کړې ده چې دا معمولی خبره ده او دا د روح دا غذا دا خو ډېره اوچته خبره ده نو د دې به زه ستاسو نه څه تپوس وکړم چې زه له تاسو سره صلاح کوم چې قرآن په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مناسب دی او که نه په ابو جهل باندې دا دوره خمق الخلق هذا سحر و انا به کافرون منوی نه جادوري خپلو خبرو ته وګوره او بیا سوی لولا نزل هذا القرآن لا ولی هو تسحر او جادو چړو منو یې نه او بیا وی علی سبیل التسلیم او کچری مونږ او مونږ دا د الله قرآن دی او د الله کلام دی نو بیا په دبانې څنګه نازلې دو لولا نزل ولی نازل نکړی شو هذا القرآن دا قرآن علی رجل من القریتین عظیم په یو سړی باندې د دې دوو کلونو عظیم علی رجل عظیم عظیم صفت ته دی رجل دی په یو لوی سړی باندې د دې دوو کلونو یو قریه مکه معظمه ده او یو طائف دی دا دوه لوی لوی کلي په هغه وخت کې نو په یو عظیم الشان سردار ولې نه نازلې دو الله جواب کوي اهم یقسمون رحمت ربک آیا دی تقسیمی رحمت درفستا آیا دی ویشی رحمت درفستا نحن قسمنا بینهم معیشتهم اللہ وی منگا تقسیم کرده دی بینهم پمیند دی کی معیشتهم اگا اسباب دا گزراند دی اگا اسباب دا جون دا تیرولو چی یا زمیداری دا و یا تجارت دا و یا دنیا نور کاروبار دی چاله الله وی ما یو ور کړی چاله مې بل ور کړی چاله په غر کې او چاله په سم کې او چاله په غرونو په دریابونو کې د چا روزی مې په میانو کې ګرځولې ده او د چا روزی مې په مارغانو کې ګرځولې ده او د چا روزی مې د دنیا په مارکیټونو بازارونو کې ګرځولې ده او د چا روزی مې په ځمکو کې ګرځولې ده او د چا روزی مې په باغونو کې ګرځولې ده او د چا روزی مې د دنیا په نورو هنرونو کې ګرځولې ده یا د اوسپنو نه څه جوړي او یا د لرګو نه څه جوړي قسمنا بینهم معیشتهم معیشت د ژوند د تیرولو اسباب یو ته یو حواله او بل ته بل ها الله وی دا خو مونږ تقسیم کړی دی فی الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې او په دې ژوند د دنیا کې څوک می مالدار ګرځولی دی څوک می غریبانان ګرځولی دی چاله می یو درجه ورکړی دا او چاله می بل درجه ورکړی دا د دې لپاره چې نظام د دنیا او چلی دا په نسبت دې رحمت باندې په نسبت دې وحی باندې ډیر لاندې خبره ده. نو هغه لاندې مې تاسو ته نه دی حواله کړی. نو دا اوچته خبره چې د دې تعلق د الله د نور سره دی، د دې تعلق د الله د خصوصی رحمت سره دی، ځکه چا باندې چې الله دا سودو کی چې نبوت ولا ورکی نو په مخ د ځمکه هغه د ټولو کائنات او مخلوقاتو نه بهتر وګرځي. نو الله وی د دې دا ویش په ما تاسو ته حواله کړو، دا د قبل مرته نه دی حواله کړی، هر ډوډۍ ده. اهم یقسمون، آیا دی تقسیموی رحمت طرف تا؟ نحنو قسمنا بینهم، منگا تقسیم کرده پمیند دی کی معیشت او هم اغا اسباب دا گزراند دی، منگا ویشلی دی پمیند دی کی اغا اسباب دا جوند تیرو لیو دی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، او منگا اوچت کردی دی بعض ردی دا پاس دا بعضنا، درجات پا درجو کی. چاله می مال ورکړی دی ناغه غنی دی، چاله می نه دی ورکړی کم می ورکړی دی ناغه فقیر دی. لی یتخذ بعضهم بعدا سخریا، مفسرین دو معنی دی چې یاد لفظو د تسخیر نه دی مسخر چې وته وی کنه لیتخذ، او د علم بده حکمت ته پارشی. اللہ و یوم غریب پیدا کو بل میں مالدار پیدا کو، صد پارا حکمت پا کی دا دے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، دا دی دا پارا چی ونسی بعض دا دی بعض لرا سخریا پنوکر ای سرا پا خادم توب سرا، یو مالدار دے او بل فقیر دے. ناغه مالدار می محتاج اگه دی فقیر تا ناغه پا نوکره نیولی دی، کنی دی اس نشی ساتلی، دی غوی نشی ساتلی، دی کارخانه نشی چلولی، دی باغ نشی سنبالولی، دی زمیداری نشی کولی. دلمی مال ورکو اغلمی بدنی طاقت ورکو، دلمی مال ورکو اغلمی هنر ورکو. نو دا غنی محتاج اگه فقیر تا و فقیر محتاج اگه غنی تا، چه او نسی بازی ردی جوڑ کی بازی ددی بازو لرا سخرین نو کرے سرا پا خدمتگارے سرا. دا یو مانا نظام دا دنیا سنگ روان دے، یو بادشاہ دے یو بل گدا دے، یو بادشاہ دے یو بل رعیت دے. دا بادشاہ محتاج دے رعیت تا، ذکر رعیت راجمشی نو بادشاہ جوڑ کی، اس اغلے امارت ورکو اغا حکم چلی او لاند قوم لے تنفیز کار ورک، اغي چا سره ډنډره او چا سره دکان دی او چا سره صنعت دی چا سره بل یو هنر دی، اغي لګیا دی د لپاره چې دا نظام د ملک چلیږي، زمکه بم رواني ونه بم کار کوي کارخانه بم رواني. لیتخذ بعضهم بعدا سخريا، بادشاہ به محتاج قوم ته، قوم به محتاج بادشاہ ته، غریب به محتاج غنی ته او غنی به محتاج. نظام د دنیا الله په دې طریقې سره، الله وی یو لمی فوقیت ورکو بل لمی تحتیت ورکو، دا ردی د پاره چې دا یو بل ته محتاج یو، دا نظام د قصې چلیږي. لیتخذ بعضهم بعدا سخریا، یو طرف ته الله نبی پیدا کو، عالم پیدا کو، اغله علم ورکو، اغله نبوت ورکو، اغله خپل وحی ورکو، خپل راز ولا ورکو، او بل طرف ته قوم او امت هغی دا هغی حاملینو ګرځیدو، اغی دا اغی خادمانو گردیدو، اغی او لگیدو او آغا دین و آغا علم رواغستو دا انبیاء و ننو ار قسم قربانی پی اکلا. اللہ پیغمبر تا نوی چی تا ما پا مومنانو مضبوط کلی، مومنانو سوکلو تور رواغست او هر قسم جد و جهد و کوششی اکلا. نبی اغا بیان کو، اغا سر علمو، او امت قومونا اغی محتاج شو علم تا، نو علم دا نبی سرو، علم دا عالم سرو، اغی طول که ناستا غطا دا گورد طولو نلوی پا دنیا کی رنبه لوی منصب داری چه اللہ پاک انبیاء پیدا کرو، علماء پیدا کرو، حق پرست پیدا کرو، دعیان پیدا کرو، نا اغی خپل کار شروع کرو، دی پلیو تا امت پیدا کرو، اغی دا دی حاملینو گردی دو. علم یجد کیتی من فآوا، اللہ پیغمبر ته نه وی ته یتیم وی هیڅوک نو تاسو سره به پلار پاتې شو نه کارا ماشوم پاتې شو او دا سره تمام انبیاء او دغه حالو په دې کمزورې کې دا د الله حکمت په دې کې مؤمنان و سره مرګري کړی یو براته او ډله مضبوطی ده څوک د یو ځین راغلی او څوک د بل ځین راغلی او پنجابیانو به وی جڑے آن دے گئے نڑے باندھے گئے سین اللہ کے محمد رگیندا گیا یو یو براتو اور پیغمبر سر بد قیدی پہ شکل کی ناستہ و کلیمہ پہ ہوتا بھی ہوگا نور د توحید بے داغ پسینہ کے چو ہوگا بطور لاس تکڑا حقیب یاتر صحابہ و حالو گو رنتا تو پخپل پتو لگی چیز حقی جون پس کے تیرش پا دعوت کی او پا جہاد کی دا دو خبری ہے دا دنیا گٹ گٹ تو رسید اور دریابونا چی او دیتا با دتلو سا اسباب نو اللہ با اسباب برابر کرو سروانی کشتے با پاقی که بسوارشو لا بڑو اول تا با انقلاب راوستو او دا اللہ را توحید جنڈا با ادرولا لیت تخید بعد و هم بعدن سخریا او سو کوئی سخریا دا دا تسخیر نا مسخر کولو نا نده بلکی دا دا سخریی نده و سخریا توقو مسخرو تاوی دا هم په دنیا کې یو نظام در روان دی یو خوا فرعون دی او بل خوا رعیت دی دا ټوقی او مسخری دی خوا دا ټوقی او مسخری دی چې هغه قوم ذلیل او رسوا وګڼي او ځان ته په سجده باندې راوغورځي یو دویم چې حق پرست دنیا کې پیدا شوی دی نو دا ټول عمر کمزور خلق او غریبانانو نو دې دې مالدارو خلقو په ټوقو په مسخرو باندې یعنی بلال تو گورا او صہیب تو گورا او عمار تو گورا او یاسر تو گورا صہیب رومی تو گورا دی مکی والا اوبر پور خنداگانی کولی ٹوکے و مسخری بے کولی لیت تخیدہ بعد ہم دا لام با پا دی مانا کی دا عقیبت دا پارشی اس پا مانا دا سیشی ورفعنا بعد ہم فوق بعد درجات او چتکڑی دی منگا بادر دی فوق بادن دا پاسا دا بادونا درجاتن پا درجو کی لیت تخید بعدهم بادن سخرین چی عاقبت و انجام داشی چی او نسی بادر دی بادو لرا پٹوق و مسخر و سرار نبی پٹوق و مسخری شوی پا هر بازار کی و پا هر چوک کی و رحمت و ربی کا او رحمت درفستا خیرم مما اجمعون دا غرد داغن چی دی اجمع کی ورحمت ربک خیر مما یجمعون رحمت درفستا دا وحیدہ دا علم دے دا دین اسلام دے دا چې چا سره نګر کاغه کمزوری خو الله وی زما سره دا غور دی ورحمت ربک خیر مما یجمعون دی سره بادشاہی دا مال دے دولت دے الله وی دا دی چې په دنیا کې څه ګټي او څه جمع کوي نور دې ټولو نه رحمت زما غور دی دا بز خپلو انبیاء او تا او خپلو اغه غریبانانو مسکینانو تورکم چې زماره دین خدمت کړي وایس قال ابراهیم لابیه یاد کا هغه وخت چې ابراهیم علی السلام خپل پلار تا او قومه او خپل قوم تا اننی یقینا ذو برا مما تعبدون بزاره ما د هغه نه چې تاسو عبادت کوئ الا الذی مگر غذا تو فطرنی چه پیدا کردیم فا انہو سیہدین بیشک دائی با ما تلار برابری مال با توفیق رکی و جعلها و گردولا اللہ دی کلیمی لرا دی دعوت لرا دی مشن و نظری لرا کلمتا باقیتا فی عقیبی و گردولا اللہ دی لرا یو کلمہ باقی پا نسل لدے کی لعلهم یرجعون دار دی دا پارچی دی واپس سی دین تا واپس سی دا غبیدنین توحید دا اللہ دا بل متعتو هاولائی و آباءهم بلکی منگا سکا ورکڑی و دیتا هاولائی دیتا و آباءهم و ردی مشرانو تا حتی جا اهم الحق تردی چراغی دیتا حق و رسول مبین او پیغمبر کارا و لما جا اهم الحق هر کلا چراغی دیتا حق دا اللہ دین و توحید قالو دی هادا سحر دا سحر دے دا قرآن دا مسئلہ چی تکم اکے دا سحر دے جادو دے و اننا بہی کافرون او یقینن منگا پا دیو انکار کون کی وقالو او دیو لولا نزل هادا القرآن ولی نازل نکلیشو دا قرآن علا رجل من القریتین عظیم پا یو سڑی باندے په یو لوی سړی باندې د دوه کلونه چې مکه او طائف اهم آیا دی یقسمونا تقسیمی رحمت ربکا رحمت درفستا نا دا دی تزن پریدم نحنو قسمنا بینهم معیشتهم منگا ویشلی دا پمیند دی کی معیشتهم اغا جند دنیا ردی فی الحیات الدنیا پا دی جند دنیا کی منگا تقسیم کرده دی بینهم پمیند دی کی معیشتهم اغا اسباب دا گزران دی پا دی جند دنیا کی ورفعنا بعضهم او چتکڑی دی منگا بعد ردی فوق بعدن دا پاسا دا بعد درجاتن پا درجو کی یو غنی و بالفقیر لیتخذ بعضهم بعدا سخریا دا دی دا پارا چی جوڑ کی بعد ردی بعد لرا نو کران دا دی دا پارا چی اونسی بعد ردی بعد لرا پا خدمت سرا و رحمت ربک خیر مما اجمعون او رحمت درفستا ورد داغن چی دی جمع کی